أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره النحل د یو پنځه سم آیات څخه شروع پر شپږته آیات باندې ختم شو. د جرابت د ما قبل د پرون د درس سره داري چې د پرون د درس په پای کې چې د الله تعالی وحدانیت بیان شو چې الله ول دی و دا مخلوق ته نه ګوري سایو ته یې نه ګوري. مخلوق خو پرېږده سایه یې له ور زما د امر تابع ده چې زه پر کومه خوا ګرځم پر هغه خوا ځي. ځینې سایه چې د مثال په طور د استوا و دې خوا ته هغه سایه د رستې خوا سه داسې چپې خوا ته ګرځي شمایلو ته ګرځي. ځینې سایه چې دي هغه بیا د رستې خوا سه داسې پر چپه خوا باندې وګرځي چې د خط و اخوا ته دي. نو ول دغه لازمه تابع دي ټول شیان چې په دې مځکه کې دي حتی ول که ژوندی شي دي که ملکي دي زما د امر تابع دي. نو چې دا ګرد زما متابعات کوي دا عبادت ولي وغیر الله ته کېږي دا شرک ولي کول کېږي دغه دلیل د توحید بیان سوی. نن دغه درس چې شروع سو د سره تر پایه پورې د شرک ابطال کوي هغه اثبات د توحید او شرک او توحید په سره ضد نن یې ابطال کوي چې دغه قسم شرکونه کول دا ګرد باطل دي. نو دغه بیان دي بس واضحه خبره ده. وقال الله وقال فرمائي الله الله عز وجل داس امر يكري لا تتخذوا الهين اثنين لا تتخذوا تسمنسي الهين خدایان وام اثنين دوا دا دوا ذکر کړه د دې مطلب دا نه دی چې څوک به وای وای الله خود دوه خدایانو څخه منع کړی ده. وام زه خود څلور مانه منو کوم چې دوا منه دي نو زه خو نه منه نه عز بلا ګناکار خدای خو به دوا یاد کړی زه خود نه منم زه خود درې منم څلور منم سل منم یا دای اقل خلیل دی الله وای چې درې وو چیر چې یو زای ما الله واقت نو کدوای دای اقل دی اقل خلیل دی چې معنا منع دی نو درې خو به خې منع دی څلور خو به خې منع دی چې الله دوا نه در سره منی وای دوا دی غلط چې کوي نو درې خو به خې غلط دی دغه سی وای. لا تتخذوا تسمن سی الہین خدایان و مسنین دوا دولا من سچا قل قلیل درجہ ندری و سلوخ بخین اس کے دل انما بشک خبر داد هو دغم اللہ چدی الہ دی معبود واحد یو بل معبود گر سر نست انما د حسر کلمہ د ترجمہ اس کی انما خبر نہ د بلکہ داس د مجه پښتو د رقم وای نہ د بلکہ داس د هو دغ معبود اله معبود واحد یو بل معبود نشي ورسره زائد له فای یا نو چې دا رقم د معبود یواز یو الله دی فای یا نو خاص ما څخه فرهبون تاسو و بیرېږي رهب و بیر ته ویل کیږي ارهاب بل بیرول نہیں وس دا کفار خدا مجھے یوں نہیں نمیش یہ ودا ارهابیون جی ارهابیون خود خپل زنی بیری بار دا نور خلق دی خطا بس ویدا تسی بیری دا ارهابیون جی بیر در کین اصل خود دی بیری جو خبر از ما دا خبر مطلب دا دی چرهب و بیر تو ویل کیج علاوه نو فای یا خاص ما څه خبر هبون تسی و بیری جی نو د بوتانو سی ولی بیری جی د نور غیر الله خدایانو څه خته ولی بیری جی علاوه خو ما څه و بیری جی نو چې ما څه و بیری جی والا بدی عبادت می وایز مال رسی ته چې وس د شلو نور او خو څه بیری جی نو گای وشت عبادت کای گای بل تکای گای بل تکای دا خود دا غسه در پیژه ده چې ستا بیری وایز ما څه خنه ده بل چا څه هم بیری جی ولهو ما فی السماوات والارض فداغ اوس آیات کی چې ما وای پدی کی خو هغه عمده خبره بیان ده توحید معیار یک شی شو خاص خدای یو زیم بل نستر سره بیره بزمات کی وس نو ورته وګړه دلائل پکې ری پر دی خبر ولهو خاص دغه الله لره ما ټول هغه شیان چې په سماوات چې په اسمانو کې چې په اسمانو کې په لوړ خو کې چې کوم شیان چې ټول د الله تعالی دي سمانه مخلوق د الله دی الله خلق کړی دي عابد مریان د الله دی چې الله اتو ته وای غفي تصرف د الله په شي کې چلی والارض او طول اغه شانش په دمزکه چې په مزکه کې دا ټول شانم د الله دی سمن هم مخلوق د الله دی ام عبد د الله دی ام متصرف په دې الله تصرف په شکی دی الله دا تصرف د الله په شکی دی وله الدين واصبا وله خاص د الله لره الجن اطاعت عبادت واسبا دائما لازما واصب اصلا واغه مرسته وای چی انسان پخته سی تر مرګ بار نه زنجلا کیج واسب اصل هغه مارسته وای من هغه مارس چې لازم ده سړي سر دائم ور سره علاوه د از ما جن د خلکو سره دغه سی واسب دی دائم لازم دی یو غړی یو د کی پکې شرک کو کی زما سره بل سوک شرک یغه ولاری خراب ست به برباد شي د واسب تور یو کرے ولغه خاص دغه الله لر ال دین و جن دی واسبا همیشه او لازم یت وخت سړی چاره نه لري چې د الله تعالی د عبادت او اطاعت څخه سر کې شو کی او د دې ولار سره بل چاته چې سر چټ کی د سجدیغه یا د رکوع غه معنا عبادت کی ولر و کی یا د الله بر صفته ثابت کی نو خاص دل ر جن دی واسبا لازمان و دائما د واسب ترجمه دغه شنو چې دا ګرد خبر دی واو چې د اسمانو د مځکې ټول مخلوقات د الله او جنم خاص د الله تعالی دی د د لپاره دی دائمي او لازمي نو اف غیر الله تتقون اف غیر الله ایا فغیر الله نو ما سوا د الله څخه چې دی تتقون تاسو بیرېږي نو بیرې د بل چا څخه ولې د عبادت او بل چا ته ولې کې نو خص ما سوا بیرې قدرت او ولې چې دین واسب د الله د لپاره دی خاص اغه له نو پر د مخ ولې هو خاص الله د الدين و دین دی واسب همیشه نو چې خاص د الله د لپاره سوا د بل چا څخه ولې بیرې خود تعجب زید فغیر الله ایا ان زید استفهام د لپاره دی فغیر الله ما سوا د الله څخه تتقون تاسو بیرېږي یعنی میکو دغه تقوا د بل چا څخه دا غلطه ده فسير بالعالمين بلد الواي وما بكم من نعمة فمن الله وما هرها غزة بكم شبتس سروي دا بيد مساحبة فارد يعني وما يساحبكم وما هرغ الشيء يساحبكم شملقري استسر أرشي استسر ملقري وشاغنو چش دي من نعمة دا يو نعمة سغد نعمتو دا خبل نعمتو نشب خبل زاني جرائي سابي كده سترغو نعمتي كده خرجو نعمتي كده پزي نعمتي كده جيبي ژبه بیا پلا د خوند سکلو د پاره چې ګونګیم د شپه خوند پیږي چې خوند ورکې بس ژبه د تازه شل کې شانی خوند دی وکي خبرې کني سکواله زموږ سیس د پاره خو دوه نعمت دیم خبرې دی ما غوږی خوند د شیان د شیانو په ګوره لا سپشي او صحت و د مثال په تور بیا رب سره چیر سره د جسه پلا ورو مور او اولاد کور تا چې یو نعمت د نعمتو دی حتی د تسر ګوره په ول دا بانوګان راښنه کېدل دا ګرد نعمتونه دي ار نعمت شدی په من الله فمن الله دا طرف څخه د الله دی یو د نعمت نسته چې هغه دی څوک یې برای دا ما وتا ته درکړي په ظاهر به دې څوک وې داسې برای وجه بډې منکړه دروم تا ته چا درک برای خدای خلانډه خبره ده چې تا ته چا درک پای برت الله ته دریږ برم ته ولی بل چاته نه وړه چې ماته دې راوه خبره پوه شوې په دا دنیا کې خو فقراو مسکینان ډیر دي هغه دی سړی را روان دي درګور در اچیر سو تا ته لاس ونیو نو دا خو معلومه ده چې رب العالمین دغه کار وکړي چې دی درګور در اچیر کې وتا ته ودرالاوي چې کم نعمت دي ظاهر به نسبت بل چاته کې خو باطن کې چې راس ګرد سره الله ته دریږ نو ما هر هغه شی بكم شبتس السرويس تسر ملغر يوي من نعمتي يو نعمت نعمتو فمن الله انو اغدا لا تترف السخدي نوش نعمتو نغر دا لا وتالا دا ترف السخدي نبيات عبادت ولي بل شاتك خسر يا غشات عبادت كي اجد مثال كتور منعيمي حقيقي دا طول نعمتو الله عز وجل بل دا جل ثم پاس وام داغ خبر تفرير دارا كيرس بلت اذا غا وقت مسا چورسي كم وتسد اغدور رزارات فإليه خاص ودغ الله ته تجارون تشفريات دا جور چدی اغه ودا فريات ته ویل کیج سړی په زور نار کی چې ال پلانې را رسېږي استغاثه او کی چې پلانې کومک ودا الله عز وجل ودغ مشرکان ته د مکه وای برای شچ او تاوان در ورسېږي په دریابو کې سفرونه کول په کشتی کې نو په هغه وخت کې چې فردی باندې به د مثال په تور لوی سفیر انجیږي سولې برای بیا بوتان ګرځي یو سوچا دی سجدي ورته کوي الله پازل کوي الله که بیا ګناه وکم ولا که بیا چې خلاص بسول برای به چا بیرته د شرک مخه واخسل ځینې کسان په دې کې داسې و برای بیا نو سوچ و چې شچ په زحمتو کې و الله ته ناری و اما چې زحمت نه نو بیا سره وبته ولي چټو بیا سره قبور ته ولي چټو و غیر الله ته ولي سجده کو کې داسې خبره فویږي نو د څه وایسمه پس اذا هغه وخت مس چې ورسیږ کوم تست الغدر و ضرر و تاوان و تکلیف فإليه خاص و دغه الله ته تجارون تشناری و پریات کوي ناری خاص و الله ته که دا دلیل چې دا وسته سمس چې وسویل په دې کې دا وای الله پاک و چې ار انسان ته چې ستاد پترت تقاضا هم دغه چې واز الله ته ناری کې چې ستاد پترت تقاضا هم دغه چې واز الله ته ناری کې کوشنی الک دی که خورسو بغار کې اوله الله ته ناری ده ده پترت ده غوائی چه ناره تر الله بری کول کیش نو شو چه پترت که ده غوائی چه کشنه ده ناره الله تر خلا وزی پاول ده وارا خوش که ورس ده باگی و بابا تناری وی ورس ده بلالا تناری وی یا با ماما و سری کاکا تناری وی اول یا ده ناره ده الله تر خلا وزی ده خود ده کشنی والی ده مشرکان چه غطان جی جوره که سپین تارون پیدا سیو جی چه در یا بی غرقی یا بر زحمت کراسی الله تناری وی الله وی نخو ال تخپل پا جی گویای چه بل کومکی نسد در یا با کومکی وازی الله را کی نو چه راور زی مو چه بزی که دلتا ولی ده عبادتو بلچات که ده ده سندره می ده قصی ده جی دلتا وز پیش که اول دلیل که او غدم زی که ده اسمانو بل ده لهودین و واسباو بل دو ما بكم من نعمتين فمن الله داغه بل سلرم داغه ريشي إذا ها وقت مسا چه ورسي لكم وتشتا أغدورو تكليف فإليه خاص وداغه الله تتجأرون وتشناري وبريات كوي نو عبادت خمي وازي والله دوكين داخد سلور دلائل كيرسو ألا فاكو ثم بيانو إذا ها وقت كشف چه الله تعالى استك زائل كي الغدور أغا تكليف عنكم استسخ اشتش فاغي كناريا وعلا توالي إذا ناب بر فريق يوادالا منكم استسخ بربكم فربسر استاز بربهم فربسر ددوي يشركون الشرك دا بربهم دي بخش خطاوت اذا وقت كشف دا من اجزائل كليريك الله فاك الغدر تكلف عنكم استسخ اذا وقت فريق يوادل منكم لتاسخ بربهم فربسر ددوي يشركون دي شرك نسي دا تكلف خلاص بيت دي الشرك دلت مفسرون رحمة الله عليهم وي دلت يولي دلت يولي إذا فريق ناب برايا وردالا ناري خوال تقول ده ألات تواجه چه زعمت برالي ده زحمت سچ خلاص ولا بارن ويا وردالا يادك ده غواجه دادا ألت فسورة لقمان كي بل آيات كير سوي دي داغ ده دريافة مسألة كش بردي باني لولي سفير آسي ناري وألات وي فلما نجاهم في إلى البر فمنهم مقتصد اغه وخت چې دی نجات وی دا چې خلاص علا پاک خلاص کې ووچ تراوزی په منهم بعض د دې څخه مقتصد اغه اقتصاد کوونکی بر خپل درمیانه وی شروع کی درمیانه ری معنا عبادت الله شروع کی خو غ افراط چې د کاوه چې معنا د غیر الله عبادت کاوه دا غت سلاس واخلي خو دې کې د څه خلک هم سچته به بیا وکړي سم سی بارانو نو خو دې د ټول چې فریق ونیو ډاله بیا نسې میځه بیا مشرک سي چې غټه ډاله دا اذا نابر فریق یو غټه ډاله منهم د دې منکم د دې څخه دا د فریقون تنوین چې دی دا پاره د غټوالې دی چې غټه لو ډاله اصلي دغه لږ خلک پدې کې هغه چې هغه سمېږي نو نه به بره یو ډاله ستې څخه به ربهم پر اب سره د یو شرکون شرکون کې نو دا شرک بارا ولی دی کئی پیدا دا جی شرک سی شده چی پلای ناری و اللہ تواجه وست چی خلاص وست برتا شرک کی دا اللہ تعالی سر شرک داری پی عبادت کی لیکفرو بما آتیناهم اللہ وی لیکفرو چی دینا شکری وکی بما پا اغا نعمتو سر آتینا چی مجور کری و هم ودیتا اللہ وی چی با کم نعمتو نور کری دا اغا نا شکری پا کار دا کئی دا نعمت خو شکر پا کار دا چیزو کی آده کی شکر خدا دې کوم چادر کړی دی د هغه د پاره به ته طاعت او عبادت کوي د هغه سناوې صفات په بیانې د چې راسي بیرته شرکی نو هغه د نعمتو کفران کی کفران لا شکرې ته ویل کی چې څوک د نعمت قدردانی نه کوي نو لیکفرو چې دې کفران وکي معنی نه شکرې وکي به ما په هغه نعمتو آتی نه چې موږ ورکړو وه مو دې ته فتمتعو نو الله پاک چې تاسو دا غس کار کوي د مشرکانو ته وایي فتمتعو نو ګټه واخلي پر ژوند باندې یو څو ورځې لپاره نور لا مزي خو وکړ د فتمتعو امر ورته کوي فتمتعو تاسو ګټه واخلي پر دغه دنیوي ژوند ونه سلاس کار دي شل کال دي سل کال دي ګټه پر واخلي خدا مختصر دي فسوف تعلمو وسه ته مې لیکاو فسوف جر دي تعلمون تاسو به پوسی په خبره چې ما ځکه کردن شروع سر دي خلاصي چې ما لار څونه غلطه خبر خو به سره بل شی دا خو بل جهان دی اغه دی بل خبر شروع سو نور دنیا شروع سو شالت حکومت دا اغه چا چلیل چا غ سمات ذات اغه دا رقم اسکار لري چا غ بیا دا چا سن رشوت اخلي او نه پر چا باندې بیا جرس وجدا چې ملائکه دي چې الله تعالی مقرر کړی دی د دې په شان کې الله پاکي غلاظ شداد سرونه ام سخت چې الله ورته وای چې اغه سړی اصل بغاری وي د ملائکه بیا جرس وای نه سغه مات الله وی کدا ایس په خبره پوهیږي نو دلته الله پاک فسوف تعلمون موږ په پښتو کې دا غزا ده اساس استعمالو چې څوک غلطی کوي بار د مشر ورته وای بار کې کوا جر دي صد بجه سر ته درس دا د اساس یو ځای کې کوا ګوره وای کار کوا دا نه معنی چې نو دا شکر دي معنا کوا د انجام بدل زی بار صد بجه جر و سر ته درس معنا جر دي چپو بس رب العالمین او فتمتع او تس ګټه پر واخلي په دغه کوپریاتی کې د خپل میلې کې وي فسوف جر دي تعلمون چې تاسو به پوسی چې کوم احساس زکندن او د مرکز بلې مشروع ست دغه وخت به دستی ته پوسی بل شرک دی بیانې ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون او دي غرزي على فاكوي لما واغشيان لر لا يعلمون شدغ مشركان علم نلرد اوغو پر پر خدایو پر الوهیت باندې دوی اغه ته غرزي نصيبا یو برخه مما دا اغه څخه رزقنا چې پرېس بجور کړی دي هم ودی ته دا ملکاری ته بوجه ته متوجه سي لا يعلمون ترجمه برز دواره کم کوم التا تفسير دوارا كامرا وريده ويجعلون سو كردي دا كفار لما واغ اشياء انت دا ما تصون امرا دا قبرون وبتان دي وغوتا غرزي سي لا يعلمون شاغت سره كم لا يعلمون چها غ علم نل دي دا يوا ترجمه ده بت نو صاف چی خبر دي ما ته ساکم زي خوجي کم زي خراب دي چی غواړي نو دای غرزي اغ اشياء انت شاغ علم نل دي د پر حوائج باندې حتى د دفع عبادت نه خبر چې ما ته عبادت کړه بار دا ولاړه ده د په جسه په اجتماع ته سجده کې ته مت رکو کې یو ته جماع دا غد د لا علمون ز مرمي اغه ما ته راځي کې چې باکل خدایان دا مخ کې ترجمه بل دا ده چې ويجعلون دي ګرځي جماع او اغه شیانو ته لا يعلمون چې په خپل د مشرکان علم نه لري دوی پر خدای باندې چې اوس د مشرک ته پر دې دلیل پیش کې علم پیش کې دا غبط ولي خدای دی دلیل پر پیش ورته وایم چې دغه وس خلکو ته زیور کوي دا وس لور کوي دا وس باران وري خو دوی خپل سترګ نه سره په والي خو زبې چپلا خبر د سترګو مې خپل ځان چپلا خبر نه سي ګرځولې ابراهيم عليه صلوات و سلام د خدای تر بعد په تان په تبر مات فکر فکر کړل دا غلوی په غاړه کې کلنګ ور واچا باندې د مات کوي خو هغه جواب نو سولې چې مانه جمع مات کوي نو خو الله وي دا دغه سي انجه په خبره پوه شي چې ته د دفر خدایي دلیل نه سي پېښ ورې نو په دې صورت کې د لا يعلمون زمير و چاته راجس و د مشرکان وته نو دې ګرځي لما او هغه شیان ته لا يعلمون چې هغه خدایان علم نه لري د پر عبادت باندې یا دې ګرځي لما او هغه خدایان ته لا يعلمون چې خپل د مشرکان علم نه لري د پر الوهیت باندې چې باندې پر هغه باندې دلیل پېښ کې سنت پر پېښ کې چې دا خدای دی چې شي ورته ګرځي دې ته نصیبا برخه ورته ګرځي مما دا اغه شیانو څخه رزق نه چې مش پرېس خور کړي هم ودی ته انسانان ته چې الله پرېس خور کړي خو زراعت دي د کشتونو دي حیوانات نو چې وی ګوره باره به د پسه غوښ پرې کړي به د غوایغه د پلانې بد پرنامه باندې ما در وښ کړي پر هغه باندې نظر الله او خدا ما پرېس خور کړي در کړي ما دې در وښ کړي و چاته و بت در وښ کړي و چاته و قبر ته دروش چې شي چې دغه پر نامه باندې کې ګرد او زحیه او ثوابونه او نظرونه چې کیږي باید چا پر نامه وسه در بالعالمین پر نامه وسه. نو الله وایي ما چې کوم شیان تاته در کړی کده قسمه د زراعات دي معنی کښتونه دي غنومان دي بل دي یا حیوانات دي دا رزق ما در کړی دی او چې د هغه چا د پاره ګرځي برخه د هغه چا د پښتا کې چې درېه مې د هغه د سلره مې د هغه د یف دي سلو پسو کې دوه پسونه د هغه پر نامه دي دغه شیان ته کې دا د چا د پاره چې هغه ستا په عبادت ندی خبر لا يعلمون چې هغه معبودان علم نلري یا لا يعلمون چې دا عابدان چې عبادت کوي دوی علم نلري دغه پر الوهیت باندې شمه نه دانو معبود چې ته مکتب په پویر چې دا معبود دی ته عبادت باید درته کې دلیل چی شي نو خا دی علم نه پر لري دلیل نه لري نو کله ایست په خبره په دې لري دا لا يعلمون دواره کما ترجمه سو نه عابد علم لري چې دا غزما معبود په دلیل ثابت ک نه هغه ته چې عبادت ته نه هغه علم لري پر دغه باندې شته ودا ته عبادت کې نو دواره کما ترجمه کیږي نو دوی په دې کې ګرځي بخ مې ماده هغه شیانو څخه رزق نه شي موږ په رزق وکړي دي هم ودی ته دغه سره کم مضمون په یو سلو شپږ جرشم آیات کې د سورت انعام هم راغلی دی په سورت انعام کې دغه مضمون په تفصیل البته موږ تیر کړی او بیان کړی مو نو دا چې دوی دا شرک کوي الله عز وجل وسو چې الله وایي رزق زه در کوم او کې مصرفې د بل چا لپاره عبادت پکې تالله قسم په الله دا چې د قسم د لپاره کاریج لکه و والله بیا د قسم د لپاره کاریج لکه بالله چې د قسم د لپاره کاریج تالله نه برا پښتانه چې درد چې برسه بار ګرځ سره ملګر کی والله بالله تالله د درې صبر تالله د قدی دا د قسم تورې دي تالله قسم میږي په الله لا تسالون خمخه بس است سوال کیش عما د اغه شیانو کنتم چې تاسو واس تفترونه تاسو غټکول کول تړل مکول په الله بش الله وي د دې پښتنه نو په والله د څو سری قسم یو اخست چې تا چې زما سره دا غوښته خو خدای کې شریک کړی وای دا ول جواب بیا وای بیا ول علم پېښه علم معنا دلیل به پېښه سند به وای چې په داغه دلیل الله پاک په داغه دلیل الله به د ارڅ پښتنه کې د الله سره ما شوا بالا زه دا فرق نور کوم نه شریعت فرق وکړي که چا د الله سره جبرائیل شریک نو بره خلاص دي چې جبرائیل خو مقرب ملک او بزرګ الله چې بزرګ او نظم درجه خل نه درلودل که رسول الله صلی الله علیه و سلم شپږ ټول مخلوقات کې اشرف المخلوقات یو څه کې د الله سره شریک خلاصیش نه خلاصیش علاوه چې ارسونو بزرګ زما درجه جلا او د دقیق جلا نو دا نور ما تحت قبر او بوتان او پلانې او پلانې او درخت داخله الته پر داخله چې لا نه جنو نو علاوه د جو ټول پښتنه بو وس عما دا هغه شان پښتنه بو وس کوم چې تاسو واس په دنیا کې تفترون تاسو افتراء کول افتراء په یو چاپس دروغ او ټکول علاوه چې په دروغ په ما چې تړلې و چې دام دغه پلانې او پلانې کار کوي چې علایقي دا یې یو شرک سو چې دی په الله چې کوم شیان مشترک کړی په دغه شیانو کې څوک ته الله سره شریک ودرې نصیبه ورلره ورکې او هغه ته برخه ورکې الله وایي د دې پښتنه به کیږي بل شرک بیانې ويجعلون لله البنات ويجعلون دې ګرځي به د مشرکان لله الله عز وجل البنات لون سبحانه سبحانه فاكده ذا الله حضر الله وذات سغله تخبرك ف دروح المعاني سخ حكيم الامه رحمه الله نقل كل شيء بنو خزاعه وغدا ملائكه ده الله تعالى لون بل في عربي قبيله وبنو خزاعه وثول كذلك دروح البيان سخ شدي ده مفتي محمد شفي صاحب دروح البيان نقل كل دي خپل امام دروح البيان سخ نقل كل دي چاغه بیا چدي و يواز بنو خزاعه نو بنو كنانه بل داله ود عرب قوم لکه مش په خپل پښتو کې قومونه لرون نو بنو خزاعه او بنو کنانه دواړو د دې غفتدا او چې ملایکه ده الله تعالی لونی نو الله پاک وایي خو یو غل چې دا د شمات اولاد ثابتې زه اولاد ګر سره لرم نه کلور د کشرزه اشه د سره د غلطي دی وکړ اولاد ثابتې نو په اولاد کې ماته لونی ثابتې خپل چې د لور څوک تر توې نه غواړي برا وایا چې زی اوس برته ټکان کوي خوشحالي کې چې لور دی اوس پټې ګر سره خلک لا خبرې نه نو دا به کوم انصاف چې کوي یو پلاخ دی وی به انصاف کوي یو دا د چې ماته اولاد ثابته زه اولاد اگر سره د سره ضرورت نه لرم بل به انصاف چې دا په اولاد کې بیا کوم زوري اولاد ثابته چې لونی خپل بیا ځوانان غواړي دا رقم کوي دا څه یو څه بیان چې دا بل به انصاف دي و یجعلون دی ګرځي لله الله لر البنات لونی چې دا ډیر بد شرک دی نو د څه الله ور سره مرګره ک سبحانه سبحانه پاکه هو دا الله ته د خبر څخه ولهم ما یشتهون ولهم دي لر انما اغش يعني يشتهون چې د دې اشتهار ته کې زده غواړي د دې اشتها زمون ته کې خپل ځان ته زمون خوښ دي مته لون ثابتي کنه دا نه معنی چې لولې نو بار چې کالات زمون ثابت کینو الله خوشاله کې دغه خو خپل ور چې سبحانه چې الله پاک دي د اولاد الله هیڅ قسم اولاد ته ضرورت نه لري نه لري نه نشه زینت خو به ار ال دی وم سره کم عقل دي ولهم دي لر ما اغش يعني يشتهون چې دې غواړي چې د دې اشتهار ته کې نو دا بینصافی دی کی دا شرک دی وس د د دا ډیر غلطی الله دې سپسی راپورته کی و اذا بشر احدهم و اذا هغه وخت بشر چې زیری ورکړی سی احدهم و یو ته دغه خلکو چې دا د الله تعالی سره د ملایکا شریکان کی لونی بوی چې دوی ته زیری ورکول سی بل انثا په شز اولاد سره چې لور دې پیدا سی پلانې زیری مدر باندې ظل وگرزیج وجهه مختده مسودا تکتور ده مختور لمبی کی یاد خلق برچم مخده تروال بنجانی پسی واول بره چه مده ده نوول لور سورن مشکو زوی غشتی ولی خدای تر برگلوی کی دیلو چگی و بدماشی کی نوغه پزامونو کیجه پلون خونونو کیجه نو ده ده مختکتور پر لواری چه ما خود پلانی سر دشمنی خیال کرو اینو های های اینو نو سور ارمان چه دول اس مرز ما پر وجاو لاروی بیا بتیست ده کار دلو چه ما چه پکو خود ده غسیان ده پچکیلی دیورته نو الله ده ده حالت ده غسی بانی وی ده هغه وقت بشیره چه زیری ورک ورسی و چه تا احد هم یو تا دادی پا چه زیری ورک ورسی بیل اونثا پا شدینه اولاد سره چورته لور دی پیدا سو ظل وگرزیج وجهه مخدد مسودن تکتو یو خی مختور وگرزیج بل ده شرمندگی چه خد شرم لیر پر دیرسی و هو دی کظیمون دی غزبناکی کظیم دا غدی چه ده سری ده زرده ده غزب و ده درد ده پتاویج و سره چو ما ده غز درد رو غلی و هو دی کظیم دردناکی ده چه ده پاره ده قهره دکی ده مرمونی ده پاره چتم وس پرتاه پر ځان چې تاګه جوړولې دي نو تا خو به ځوان زه وي تا خو به الک زه وي تا شزه زه جوړولې الله دې و شزه ته د قهر څخه لږې دم ځکې مزکې وي او هو دای کظیم دای د درد و د غضب ډک چاته ډک دی دای و شزه ته ډک دی نو خپل د غره کمی او حال چې د نارینه اولاد زه جوړول یا شزه اولاد زه جوړول دا په شزه کې اړه لري خوشی ځ خو هغه مخلوق دی د الله تعالی چې د جې واسه په ژوند ور ولا کړو ګردو مرده جې زامن خوښته خو دا د جې په اختیار نه ده نو خود در کتیس سوک لی دلی دی مثال تور چی اگه سر اولاد نکیش یا مثلا نرنه اولاد نکیش شزی نکیش در میره شز سر اشی دیر از غلی دکتران و طبیبان و تزغلی چی من از ما وست در نرنه اولاد نکیش نو دی برا چی دی در شز اگه زکاری حالا چما دی اگه خوارکی پا اختیار که ایچه اینسته علا و اختیخ پل دوگه نکه در بد سره چه پر تا شز دوانه بد لگیش مخ که تور پر لعولی او ده در در دکی و شزی تنته که کیجه او ما تیه داس بسرپیه ثابته یه ده لوتالا ملایی که چیجی ده خو یعداد یه گذر مشتنه دی معلوم یو اللہ تا معلومی ما تا پا کرولو لونی ثابته برا و ده گرده ده لوتالا لونی خفلا چه ده یوی لونی زیری در بانی ویسه خفلا چه دوانه که در بعد در بانی لگیش او ما تیه پا کرولو ثابته پس یه لوتالا ده ده بدبختی بیانی د مشرک یتوارا دی فتیج الا پاکوی من القوم د قوم څخه من سو اند جاته څخه د بدی و د پیغور د جلور بر در سره ور رزی ور کنه مرمیش چورته شری به یا بنا او بل بنا که غنو د لور زیاده د نور اس اسمان ای پر نړی دلی چې معنا د قوم ته د لسیرو ته دغه به املاج ما ته څخه دغه نبرتونه جتا وس د لور زیاده ولا الله د اس و یتوارا دی فتیج پچ من القوم اذا قوم سخخبل تربروت نراوز ولي من سوء اند جات سخد بدی د چش د بدی ما د اغه ش بوش رچ د تزیر ور کور سو دی به پاغه سر د تچ د کم ش زیر ور کور سو خاغه لور و دی د لور د بدی سخ لور دی بد بو د دغه خاطر د قوم سپټ دی برانو څه چم کی پخبل زری کی دغه مشرک ایوم سکو علا هون پزری کی بارای ایوم سکو ای ایادی را تکک امساک و د تکک کول و نیول تو کیش ایوم سکو ایادی و نسحو د خپل لور معنا ویساکه علا هونن سره د دغه سپکوال چې بس سیدی نو کس پکوال د کمی جره په خریل کیږي کنه په خریل کیږي نو وس زیږه دلیده نو بیا ساتم نو دا یو پزری کی پلا د خبر وګرځیش ام ی دوسو او یا کچخ کی پټه کی هو د پتورابه په خاو چیرې سره شخه عرب ژوندۍ لونی شخه وای نو یا امرای ژوندۍ خدای براوی چې وسه شخه یې ځان د پیغور خلاص او کې پر دغه سپکوالی پر دغه نام بدی باندې ساتي نو دغه دوی خبرې دی وسه زکه می خواته ورور څوک څوک به نو دغه رقم و چې برای بول بس یې جنو اچ کمزوري خلق و پدی کې مساکین چې هغه ول نو یې شدی بیا به یو خان په کور خو در داخله کې خانه که خوبه دی برای زومسی پا دانیت بیا پریشول نور که دا زن دا پار سپکاوی گرنی از اینی چی با زن تا بیا دیر غیرت منو اقا با نور رو بلاس ولی پیر رازه تر یو سو وقت بابا برای بیو لارا پا یو چاکی بیو غرزوال یا بی پا یو زایی که دا غسی جواندی شخ پر کار بورته کابل بورته کشلیو دا غا کاری کوا دا اسلام دا جن حمد دا نوائی دیلا د اسلام په جن ناراضی کیږي دا هغه وخت څخه اسلام دی ته دا خبر څونه چې پای الله تعالی کی چې دا په لونو مشر میج په سیزه پر جبه نور بیان وس کی کوم نو نو دا د هغه وخت څخه را خلاص کړي چې زنده په ګور به چی خلی دوغه نه قدر ور لره ورکی چې د نه رسل په میراث کې شریک کانی کړي چې څونه میراث نه ورینه مې میراث دی غیری په جنو صورتو کې دارک د دې سره حق د اختیار ورلر ورکړي چې که بالغ وه پلار یې پر خپل سر نسور کولی مشوره به ورسره کوي ان که کوچني وه هغه ته ولا خو نو بری بیا جلا ده نو دغه نه غټ مقام یې ورلر ورکړي دوی لا د اسلام په جین پسخند وي لا د اسلام جین چې دی هغه ښه جین نه بولي نو پسې الله دغسې خبره وفرمیل الا یمسکو ایادی تککهو دغه لور دا د هو زمیر د مذکر په دې ورته راجع کیږي خو هلته د ما په تورې ذکر شوی چې ما بوش شعر نو هغه د ما لفظ دی مذکر دی چې دی تککهو دغه لور علی هون بنابر دغه سپکوالي سره د سپکوالي چې سپک کار خو د ایسیری ځان بورته چنکم ام یه دوسو یا که پټه کې دس چې دی هغه دغه اخفا او پټولو ته ویل کیږي یه دوسو که دی پټه کې هو دا په تورابې په خاوره کې مړی ژوند دی الا خبردار د الا تورې چې دی دا په عربي کې لکه سره چاته خلکو خبردار دا دغه د پاره خبردار وای چې خبره سمه واوري نو الله دلته دغه ستوري الله خبردار ګرځي د زړه په غوږ واوري سابت دی ما هغه شی حکمون چې دی حکم کوي د دې دغه حکم ډیر بد چې په لور باندې دی چې شکر زیریش په لور باندې د مختوریږي دی د درد د کیږي وشو چې تشکنزل کوي یا د قومه څه دی پټیږي بیا په زړه کې پیسې دی چې کیش خدای نه وایي زما پر دربار زیږېدلې دا ګرځي شي اند بعد د دې څخه چې دی زموږ دینی یو مسله ده هغه دا ده چې په لور به مسلمان تر زوی لا ډېر خوشحاله کیږي دا به د الله تعالی نعمت بولي داسې به نه وي چې په زوی خوشحاله کیږي په لور نه خوشحاله کیږي دواړه د الله مخلوق دی ستا په کور کې نوی پیدا کی نوی نه عالی درته کښېښه وایي دا د څه دپاره دا چې د کفارو مقابله وسي د هغو کفارو چې ادی به ژوندۍ په اور دغه په ګور چخلې په ګور کې به وژلې ژوندۍ به هلته ښخولې چې د هغو مقابله وسي او بل دا دی بل شی چې نن د نن کوپار چې بیا دی دا خی ژوندۍ نه شخی دا خو بیا د ازادۍ نوم ورکړ دی ښځې خطاباسې تر هغه یې بتلې کړې بابا تر هغه یې بتلې کړې ولې هغه خو یو ګړی زحمت مړه بس خلاص په ګورې د چخ کړه بره خو دې نیمه ګنټه یوه ګنټه دا د اوس ښځې چې دی دا په نامه د عزت یې راباسي تر مرګه یې برملا کې ژوند یې ورباد کړي د ښځو لس عکسونه یې پر صابنه ورکړي چې دا صابن خرڅ شي وس دغه شزه چې د اکسې پر صابونه دی خدا باید د حکومت او شعبې ته ورشي دا چا کړی دا کار د کوم په درنه حالته دی زه دغه نه بي عزت هم چې ته د پنځه صابون زما په اکس خرڅه ګورې د دغه کار ځنی اخلي د بزنس ته کاروبار د مخ بيولو کار ځنی اخلي د مسلمانانو شزه چې کی څوک بیا په بي عزتۍ باندې عکسونه دوی را باس عکسونه خبري نو خدا دی وای چې د کروز کوتی په شل روپی دی زما ول ور شل روپی دی تازه دونه بی عزت کړم د شل روپو پر کوتی باندې زما د لاس عکس ور کړی دی یا زما د سترګو عکس ور کړی دی زما د فوټو دی پر شی باندې ور کړی دا وسې عزت چې دی ور کی خو سړی به د مثال په تور د کوپارو په چا دی د شمپې بوجه کې دا وس جو بایدن بوجه خو د دل څه کنه عکس پر شی ور لره ورکړي چې دا زه خرڅو چې خو به دی کنه به دی نو ته ولې دونه محترمه چې دا شته دونه بی عزت ده د شی درک مگر شزی چې الله به عقل کړی دی چې ان کنا ناقصات عقل و دین چې عقل کم دی دا دغه د ځان طریقې بل چې ما طریقې کړی اوس ته دا وس طریقې تا کړ کدا طریقې خدای جدا چمو کړه په چا جدا کارو کړه طریقې دی ولې نه کیچ پتاه کی خدای خپل شهوت پکې ا شهوت ارزه کار ځنی اخلي نو پر تصویرو یې ام ګټه اخلي په دکترو کوم کار ځنی اخلي په تیارو کوم کار ځنی اخلي دغه د پاره بربند راوېستې نو د اوسنۍ کفارو مقابله چې به مشکو جن به پزده کړي د چیرو کفارو مقابله چې که خوشحالی به که پیدا سول نو زما خبره دا ده چې مسله دا ده کلور پیدا سول په حدیث شریف کې هم راځي دا غره کم چې اته د حدیث توری داسې دي سیوطی رحمه الله په جامع صغیر کې نقل کړی دی یو خو دغه جامع صغیر د امام محمد صاحب دی دا نه دی خو د فقه دی هغه په حدیث کې د وعظ حدیثونه سره جمع کړی دی هلته نقل کړی دی وایي من برکت المرأة تبکیرها بالبنات د شزه د برکت څخه دا ده چې دا لومړنیوالي په لونو کې اول لونی وزیږي دا د شزه برکت منه شزه ده دا خلک دا شزه مبارکه وبولي چې دا د شزه د برکت څخه دی من برکت المرأه تبکیرها تبکیر اول والي ته ویل کیږي اول والي د په لونو سره چې اول لور وزیږي ول دا نو شزه کتاب د دې پر یو بل خبره هم کړې ده وایي موږ به په دا درخت کې وګورو دا ټول عوام به انزر ته په بزرګ باندې ګوري چې انزر نو شزه درخت ده انزر ته ور مور اچوي د انزر سپکاوی مکوي اگر چې انزر خو یو درخت د لکه د نور څه پر کړي خو د یو شوالی وایدا دی د انزر د شوالی په دی کې دی چې دی شینکیج اول انزر راو بس بلګونه نه راوښ نور څه چې درخت دی چې مشکته کتلی دی اول بلګونه راوځي ورسته بیا د شي ګوپی کی بیا به وخت دی میوي کی اول بلګونه وشو ګوپی او انزر چې دی اول دغه خپل میوه راو بس دا ولی وای دا انزر چې دی د انزر د درخت په شو ورځي خو نه ورځي د په شو خو بل ګورځي چې پر د سایه کوي نو هغه شی چې د بل د پاره دی اول هغه ښکار کې انزر دونه سخیری برای دروایخي ورسته بیا دی بلګونه کی بار وس مز ما ضرورت هم دی زو بلګونه وکم نو کم نر او کم يرمن چې دی واده کړی او وجه لور وزیږي وای دا د دې د برکت د دې د شوال الله تعالی یو نقش وکړي چې ګوره دی هغه شی چې د بل د کور دی غیر او است چې معنا دا غدي کوم مسلمان منفعت پر اخلي معنا په نکاح ولر ورکیم ورسته بیا زمون چې هغه بنو دی خپل کور خوندي کوي نو هغه حدیث شریف مضمونم دا رقم دی چې د شی برکت تا دی چې اول لور وزیږي دا یو حدیث دی پیوب الحدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری شریف دس فرمائی من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیهن کن له سترا من النار ارغ سوک چمبتلا اکر سود ابتلی تور ویری دی اللہ خود انسان په پدازړ پویج رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی او شول پدازړ بر پویج د الله تعالی د علم پور کول دته نو پیغمبر دسی وای کڅوک مبتلا کړو سی ابتلا خو نو په درانه شي چې پرسرنو کې غمیر کڅوک مبتلا کړو د دوه غلونو سپه یو شي سره یو لور الله اور لره ور کړی یی وی اور لره ور کړی یی درې خدای په مبتلا سو نو د څه وکړه په احسن الیهن د دوه انجونو سره شو مانا نیکه تربیه یې ورلره ورکړل وی نه زولې په خپل هغه چې کوم عزت دی د عزت په طریقه د مرته کور پورې ورسولې پیغمبر علی السلام گواهی ورکړي صحیح حدیث دی کن له ستره من النار دا به د د پاره د اور څخه یو پرده شي په آخرت ور پرده نه سراتلای دغه د لونو تربیه کول دا د لونو شر وزنه کول دا د د پاره گواکې د اور د پاره یو جواهر واده ځان ځان د اور خونجک نو بل دغه غټ ثواب پکې کړي په دغه باندې خوشحالي پکې یو ګوره یو خوشمال اوله پیدا سي د ښځې برکت د مېرمن مبارکه د ستاده پاره چې اول یې ګرځي ژولې د په هغه حدیث شریف سره کې پر انزر قیاس کې هم د لکې دی دا د انزر درخته سوله چې اول یې هغه میوه چې بل څوک په د بل چا په شور ځای غي پیدا کړ کدا بل لارې ته وګوره چې شه د دې په شزه روزنه وکم نور عمل خو می ولا کې د لور سره به شو کوم شجن په پزدا کوم شه به تربیه کوم د بل کور به ورسم د پیغمبر شاهد د چکن له هو ستر من نه دا ستاده پاره د اورڅه خبر ده نو په دې دروس لو خبرو چې دا د حدیث ویټ به خبر یوا د جدرت خبره چې ما وکړه د روح البيان ذکر کړی دي په معارف القرآن کې مکتشفې سبب د روح البيان نقل کړی دي چې باید مؤمن په خوشاله سي په لور باندې غم جنس خپل ک آیت کریمه ته وګوره آیت کریمه په سورۃ شورا کې نسل وشتم آیت الله تعالی پاک فرمای یهی بول من یشاء اناسا الله تعالی هبکی واغه چاته چې خوشی سي لونه ورته هبکی اناس مخکې ذکر کړی دي و یهب لمن یشاء ذکور او هی بکی دغه چا د پاره چې خوښی سناری نه ورته وکي دا شزه چې پر د مخه کړه د پایا کریمه کیم دغه ته اشاره ده چې الله پاک دا خبر مشتراشي چې نشزه خیر د پر ځان بد مدره نه و اگر چې تاسو د لچګیو د تر بغلوی د پاره زوی خوښ دي خدا خیر ده زب په خپل ما حول کې تستوامه لور بډیر دوا پلار تکي کې به زوی ورته کی زمون خدا غدي تسیبینی بابا یې فیاد لا په والا کړي چې بابا ګر سره یو څوک دی کنه لور حاجز ده رنگ جنادر بدی فلش قانی ده صبر کی دعا گوی در مرگ پوری نو تا خو پش ارزش باید شده دا سر وک دا بل نو پارو لند هر کج ده شاوات برابر کی نو دی بفقت وای چنو بابا لرم خلاص دعای په خلن در تر از بابا دی خلاص او ده حق پرتا لازم دي شواده بخا مخا ور کی خواری بم نکج مرسیکل بم ور برابر د چ ارته ده یهود ده نصارا او پیرا ک ولغه بت زغمی ور سره دا ګرده بکې نو دا غشدی که هغه شد خو عقل هم دا غوای چې هغه شدی چې ستا شاکر دی ستا دعا گوی دی ستا مطیع و عاجز دی عاجز مخلوق دی حتی دون عاجز دی زموږ ته پښتنو ښځې خو چې پیغله سي غټه سي چې سپینږیری کې ورکې در خوله اهم نه دی وتلی ته وزوی ته بډوی ورو غړه چې څه چې مونږ کوي ژر در خی کې نه در ګرده مخلوق به تا خبر کې به نه کې خبر مگر دا غشې دا مهر والی فقله نو دا شو سره به شبا یاد وکړی سينو ولی ما ام په دغه د عقل د لارې چې موته ولی ام دې ام صبر کې ام په لښ قانې د ام دعا ګوې دا او غد احجس و د آیات خبر ته چې وری هم نو مال په دغه آیت کریمه کې مال دغه سوای الته چې مال په سورې شورا کې نسل وشته ما ته یه هب لمن یشاء اناسا چې د الله چاته خوښه شې زو کې شې زده مخه ذکر کړ او یه هب لمن یشاء الذکور چې چاته خوښه هغه ته به نارینه ورکی دا نارینه چې ته ورسته کړی معلومه ده چې دغه د شیزه خبره چې دا درنه بده خبره نه ده نو دا د کفارو پر هغه پیل باندې ماول رد دي بیرته ترجمه درازم نو الله پاک وسته دغه مشرکانو پرات کې وای للذین لا یؤمنون للذین اخ خلق لا یؤمنون چې دی ایمان لري بل اخرت پر اخرت باندې مسل سوء بد صفتی مسل په معنا د صفتی د دوی د پاره دغه بد صفتی د اولاد اولاد خو صفات نه دي چې سره یې زیری ول اولاد خو د احتیاج خبره ده چې څه به وازه محتاجه کېږم زه زی په کېږم نو به ملو روزي بره خدمت کوي علاوه دغه د احتیاج صفات د دې د پاره دي څوک چې احتیاج چاته نه لري خو دغه شې صفات دي علاوه زما د پاره اعلی صفات دي زه چې يم عبد الاباد او اولاد ته ضرورت نه لرم اچاته نه لرم نو د سوي يلذين اغه خلق در لا يؤمنون چې ایمان لري بل اخرت پر اخرت مثل سوء دغه بد صفات د اولاد احتياج ولله الاهلر المثل صفات الاعلى اغل ورد الله تعالی اغل ورد صفات چې هغه سمد ذاتي چې الله تعالی لم يلد ولم يولد ذاتي نه د بل زړه لري د خپل سي زړه دغه صفات الله تعالی دي ش نو چې دوی دونه پر غلطه سودا بد صفات دوی دی او دی پر الله تعالی وي الله تعالی اولادونه لري هغه مشي لري او الله پاک چې دی هغه مثل اعلى لري دونه ور صفات لري چې سمد دي لم يلد ولم يولد دي او دوی دونه غلطي کی نو الله پاک دی ته عذاب ور کوي سي کنه هو العزيز وهو ده الله العزيز غالب دي دغه خلق پر سزا باندې په دې دنیا کې په هغه دنیا کې نو ولې نور لرو کې الحکیم الله وی دا حکیم ذاتی دا الله پاک الله پاک حکیم دی حکمت لري په دغه کې چې دته مهلت ورکی په دې دنیا کې یا یې سل کاله یا یې زر کاله خو د آخرت عذاب خامه خورته ګوري نو هو العزیز وی دا څه ده پاره چې دغه خبر الله مشتوه شي چې الله عزیز دی برلاسی دی غالب دی چې نه کار وخت وغواړم د دغه خلق غریب ته نیول کولای سم چې راکښ کوم چې وایي او دا چې د ستې نور کوم ځندومې الحکیم ورسره چې الله حکیم ذاتي مهلت خلو ته ورکی په کلو کلو کې زموږ د انسانانو رقم مهلت نه دی چې بس ته یو وار می ژغ نه وکی دا دوه می و نه کی درې می و نه کی بیا جن ولا کفر الله تعالی دا زر وار می ژغ و نه کی خو اخر را چنګی الله تعالی چې دا حلم ام د غسې غیر متناهی د انسانانو پر کوم حلم پر دوباره نه ده لکه نه الله تعالی ډیر صبر یو چاته کی ته ډیر وخت پر وخت ورلور ورکی نو تر دا غزای پورې د ټول د مشرکان د غلطی غلطی خبرې دا باطل سولې الله عز وجل د هر قسم شرکی خبرو څخه موږ وساتو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.